परमात्मा नाम से कहा जाता है, तत्व है, उसका वास्तव में कोई नाम नहीं है। कोई परमात्मा कहते हैं, कौन कहते हैं, कोई जीव हवा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ऐसे उसका एक है नाम है उस है से सब है, सब जीतता है, सबके वित्तकोषी की सत्ता है। यदि खुद की सत्ता नहीं है, संसार की खुद की कोई सत्ता नहीं है, एक क्षण भी नहीं रहता, बदलता हरदम बदलता है, सिवाय बदलने के कुछ भी नहीं। संसार इतना दिखता है, प्रत्येक क्षण में बदलता, केवल बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना है, स्थायी दिखता है नहीं, केवल बदलना है, केवल बदलना है। वो परमात्मा, वो परमात्मा है, उसी से सत्ता इसी ये है दीता है दीता ये है नहीं, ये तो बदलता है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है, केवल बदलने के सिवा कुछ नहीं है। ये जो है दीता है, उसी है से है दीता है, जो वो है वो कभी नहीं बदलता, किसी बात भी नहीं बदलता, है जो तुम जाता है नहीं मजबूर, उसने है दिया। ये दिखने वाले में है शक्ति नहीं है, रहने की शक्ति नहीं है, न बदले वो टिका रहे है, ये सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, कहीं नहीं, सिवाय बदलने कुछ नहीं, केवल बदलना बदलना वही है, वही है जीता, केवल बदलना, केवल बदलना, हरदम हरदम बदलना है, वो भी एक परमात्मा का स्वरूप है, बदलना है, और वो है भी परमात्मा का स्वरूप है वो परिपूर्ण है, सम है, शांत है, घन है, चिंतन है, सदघन है, आनंद घन है, उसे वो प्राप्त करना ही मनुष्य का काम है, उसको प्राप्त है, वो नित्य प्राप्त है, सबको प्राप्त है, केवल के प्रति जो क्षण पर बदलता है, उस बदलने पर दृष्टि है, बदलने पर दृष्टि रहने से वो है दीता नहीं है, है सबको प्राप्त है, जो तुम प्राप्त है पूरा का पूरा, कोई अधूरा नहीं, किसी को थोड़ा प्राप्त ज्यादा हो ऐसा नहीं है, सब परिपूर्ण सब शांत घनेशरा है, जो गति प्राप्त है, इस सन्वत्सर ऊपर जो दृष्टि है, इस दृष्टि से ही वो ओझ हो गया, इसको है मान लिया, इस घोषाल को जिसका वो है मान लिया, इस है मान लेने से वो छिप गया, वो है वो छिपता नहीं, वो तो है जो गति में रहता है, जो है मान लेने से इसी में बीत जग गई है, ये नाश हो गया, ये मर गया, ये खुल गया, ये आ गया, ये जा गया, ये मिल गया, ये बिस गया, ये आ गया, ये बिछड़ा गया, कोई हाल कुछ आया, सब बदलता है, इस बदलने की तरफ ध्यान न दे, अगर इसमें है कि तो ध्यान दे, विनश्यसु अविनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति, देखना उसी का देखना है, विनाश विनाश होने में अविनाशी को देखता है, वो देखता है, समम पश्यति सर्वत्र, सब सब देखता हुआ, नयन से आत्मानम तत्व से प्राणति, वो अपने हत्या नहीं करता, इस बात परम गति को प्राप्त हो जाता है, ये अपने हत्या करता है, जो नाशवान को देखे नाशवान पर ही वृत्ति स्थिर करता है, वो अपना घातक है, अपने आप का जान करता है, और किसी का नुकसान खुल कर नुकसान में बिकती है यार, तुम बदलने बदलने में बिकती है। ये बदलता ही बदलता है, ये बदलने में समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। समम सर्वेश भूतेषु संपूर्ण प्राणियों में समान रूप में तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, सतृते परमेश्वर देवता नैन आत्मान तत्व है पर समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस अड़तीस सर्वभूतस्म आत्मान सर्वभूतादिशात्म ईक्षते योग भूतात्म सर्वत्र सुदर्शन तैर्वाध्याय का सर्वत्र सुदर्शन उसी व्याख्यान अनादित्वा निर्मत्वात् परमात्मा अयम अभ्य शरीर स्वंते न करोति न लिखते अनादित्वात् निर्मत्वात् आदि प्रकृति पुरुषों के भी अनादि भाव भी पुरुष प्रगति दोनों अनादि है तो पुरुष को कहते हैं निर्गुणत्वाद प्रकृति है वो भी अनादि बंधु निर्गुण नहीं है वो सगुण है सत्तो बुरा प्रगति से बुरा प्रगति से उत्पन्न होता है निर्गुण सत्व अनादित्वाद निर्गुणत्वाद निर्गुण होने से परमात्मा अयम अब गया अयम परमात्मा अब गया अविनाश नैनाश्री आत्मा अनाथ अपना अपना अपना हत्या नहीं करता जरा भूत तथा अविनिश्यंतम यह प्रश्न दुखते देखते हैं दूसरे पर दुखना देखना सही देखना नहीं है वे सही नहीं देखते हैं असही देखते हैं इस संसार को देखते हैं जो है ही नहीं एक कभी ठहरता नहीं कभी कभी माँ प्रलय में माँ सर्व में कभी नहीं ठहरता हर गम में ही परिवर्तन होता रहा है महाप्रलय में यदि स्थिति माना है कि महाप्रलय में प्रकृति स्थिर रहती है और स्वर्ग में चलती है तो महाप्रलय में ये स्थिर नहीं होगी जैसे सूर्य का दोपहर में दिन होता है तब पूरा तपता है तमसा संद भाषा वो संद भाषा एकदम नीचा जाते एक अंधेरा होना शुरू हो जाता है वो अंधेरा होते होते होते होते आधी रात तक अंधेरा पड़ता है आधी रात तक बढ़ता ही रहता बढ़ता बढ़ता घोर अंधेरा हो जाए आधी रात के बाद में सूर्य जब पृथ्वी के इस में आने लगता है तो प्रकाश होने लगता है प्रकाश होते होते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह में जाते पूरा बढ़ता है अपने देते सुबह शाम में संधि उसी होती है मध्यान्ह में दिन पूरा पड़ता है मध्य रात्रि में पूरा अंधेरा होता है दूसरा अंधेरा पहले अंधेरा बढ़ता है आधी रात की प्रकाश बढ़ता है वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते आधे दिन तक बढ़ता है मध्यान्ह ना था तब तक प्रकाश बढ़ता है और फिर प्रकाश घटता है वो घटता घटता घटता अंधेरा बढ़ता बढ़ता बढ़ता आधी रात है तो आधी रात भी आधी दिन में ठीक प्रकाश हो जाता है जैसे ये प्रकाश घटता बढ़ता रहता है इसी तरह प्रकृति नष्ट होती रहती है एकदम नष्ट होती है। इस वास्ते कहते हैं कोई 9-10 बजे सोया 11 बजे उठाते नींद कच्ची नींद हो जाती कच्ची में तो कच्ची नींद होगी तो मालूम होता है कि सोते सोते नींद पकती है कच्ची में पकती है 4 बजे पक जाती है तो कच्ची से पकती है तो कोई क्रिया होती है ना क्रिया बिना पकती कैसे तो सुबह होता है खुल गई कहीं हवाले से लिया आंख ठीक हो गई साफ हो गया तो आंख पकती आंख वो पक भी गया अब नींद पक गई बस नींद उठ जाती साफ हो जाता है प्रकाश। इस तरह से संपूर्ण सृष्टि हरदम लीन होती रहती है महाप्रलय तक लीन होती जा रही है फिर महाप्रलय में लीन होती होती महाप्रलय आधे प्रलय तक नाश होते नाश होते नाश नाश है आधे प्रलय के बाद में फिर जागृत होती है होती होती होती होती आधे प्रलय आधे क्षण तक अभी आधा स्वर्ग से आधा आया है ब्रह्मा जी की आधी उम्र आई है आधी उम्र भक्त यही है तो प्रकाश है। इस प्रकृति में ऐसी क्रिया होती है एकदम तो संसार मात्र में क्रिया होती थी एकदम क्रिया होती जैसे प्रकाश और अंधेरे की क्रिया बताई ऐसे प्रकृति की समस्त क्रिया होती रहती इस क्रिया से अलग हो जाते वो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं परमात्मा परमात्मा सब में है जो वे रहते हैं परमात्मा उसमें क्रिया नहीं होती उसमें उदय अस्त नहीं होता पैदा और समाप्ति नहीं होती वो है जो रहता है जो परिपूर्ण रहता है तो उस है मैं नहीं में है मैं नहीं में है और नहीं वो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं संसार तो परमात्मा तो है जीव बदल होता कोई परिवर्तन नहीं होता एक रस एक रूप रहता है ये निर्गुण की बात नहीं सगुण होता है वो परमात्मा में प्रेम बढ़ता है उसको प्रेम प्राप्त होता है ज्ञान होता है ज्ञान के बाद में होता है प्रेम वो प्रेम पे बढ़ता ही रहता है उसमें कभी अंत आता ही नहीं कभी आता नहीं प्रत्येक संबंध मानव आने वाले प्रेम वो प्रेमा भक्ति है श्रवण की नौदा भक्ति ये साधन भक्ति है इस साधन भक्ति से साध्य भक्ति होती है वो प्रेम रक्षा भक्ति होती है प्रेम रक्षा भक्ति का प्रेम बढ़ जाता है परमात्मा की शब्द वासुदेव सर्वम भक्ति की दृष्टि में भगवान की भक्ति भक्ति की दृष्टि में भगवान के साथ साथ अभिन्न रूप से ज्ञान स्वरूप से साथ परमात्मा की से परमात्मा ही परमात्मा जैसे परमात्मा ही अब भी परमात्मा ही है संसार है ही संसार अहम है अहम अहम अहम में संसार है और संसार नहीं है अहम में संसार है अहम में सिर्फ संसार अहम है उस तक बस परमात्मा काशी अहम है निर्ममो निरहंकार हम तारे निर्मो निरहंकार से शांति मिली सके निरहंकार हो जाएगा तो शांति प्राप्त हो जाएगी निर्ममो निरहंकार पहला मठ ममता मिटती है शांता मिलती है शांति ऐसे क्या होता है सब में इसको ब्रह्म स्थिति कहते हैं निरहंकार होता है ब्रह्म स्थिति ये ब्रह्म रहता है ब्रह्म रहता है अहंकार नहीं रहता अहंकार प्रकृति है भूमि आपा वायु खंग मन बुद्धि अहंकार अहंकार अपरा प्रगति अहम आकार परा प्रगति पर आ जाती है अपरा प्रति मिल जाती है अपरा प्रति खत्म हो जाती है फिर परा प्रगति पर भगवान स्वयं मतलब परम ज्ञान उससे पराग होती है आत्मा महात्मा आत्मा परमात्म अभ्यता पुरुष पूर्ण पुरुष अन्ना परागति साकाष्ठा परागति पुरुष पर है उसे परम मत्थर पर तरम नारियल किंजी मेरे पर कुछ नहीं है। आखिरी हद सब प्रया परमात्मा है। मत्थर पर तरम नारियल किंच मई सर्व मिलम तो तुम श्रुति मणि मेरे में सब संसार पर व्यवहार है। मेरे में सब संसार पर व्यवहार ये सेव सात्विक भाव राजसात मत तुम ते सकते मई त्रिगुण मई भावी ए भी जगत मोहितम जगत ए भी परम माम नाम जगत वो पर मैं हूँ वो मत पर मई सर्वी तुम प्रभु तुम सकते मत पर कृषि दिया शत्रु ये जीव सात इन तीनों में मोहित होने वाला वो तीनों से परे मेरे को नहीं जानता। देवी ये सा गुण मई माँ मा दूध माँ में भी प्रबंध नहीं मार दूसरे क्षण होते नहीं प्यारा ये प्रेमी भगत है प्रेमी जो ज्ञान के बाद में प्रेम रचना ज्ञानी तो आत्मे मैं बताऊ मेरा ही स्वरूप है मेरा साक्षात स्वरूप है वो अलौकिक विष्णु प्रेम है परमात्मा सबसे अगाड़ी अगाड़ी परमात्मा से गाड़ी कुछ नहीं कसा काष्ठा परा गति परम गति वो परमात्मा है मनुष्य उसको प्राप्त कर दे बस फिर ठीक हो गया पूर्ण हो गया पूर्ण फिर कुछ बाकी नहीं रहा। जब तक उसको प्राप्त नहीं करा तब तक कम ही है वह प्राप्त भी समात्मा से दुर्लभ ऐसे महात्मा दुर्लभ है ऐसे महात्मा कम है। सब परमात्मा परमात्मा ये परिवर्तन शील अपरापर गति ये भी परमात्मा की गति परापर गति ये परमात्मा की गति और परमात्मा परमात्मा और परमात्मा के अपरार अपराध में प्रकृति बस मत पर कर्म साथ में बताया अपना स्वरूप ये परमात्मा का वर्णन अशोक ज्ञान से है जिसमें परमात्मा और जीवात्मा प्रकृति का इन दोनों जिसमें ईश्वर का जीव का वर्णन है परमेश्वर परमात्मा आत्मा दो शरीर है शरीर और शरीर शरीर और शरीर का वर्ण है वो शरीर है ये शरीर है शरीर को लेकर ज्ञान योग शरीर को लेकर कर्म योग ये दो योग है यहाँ पर ये लोग ही नशा तुम लोग नशा उत्तम पुरुषोत्तम उत्तम पुरुषोत्तम उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा सुधार का वो अन्य है दो निष्ठा से अन्य निष्ठा उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा सुधार का परमात्मा से उदान कहा गया है जो लोग त्रैमावेश विभृति अब जय ईश्वर वो तीसरा है परमात्मा ये लोक दोषा लोक निष्ठा द्वाभिन लोक अक्षर साक्षर अक्षर एक अक्षर लोक में उत्तम ईश्वर का प्रेम प्राप्त होता है जैसे ज्ञान अपने स्वरूप में प्राप्त हो जाते सिद्ध हो जाते मुक्त हो जाते मुक्त होकर कई भक्त हो जाते हैं कई मुक्त हो जाते हैं मुक्त में पूर्ण अवस्था मानते पूर्ण अवस्था कई भक्त होकर पूर्ण अवस्था मानते हैं, मुक्त के पर धर्म नहीं होता। पर भक्ति वाली बात नहीं आ रही, भक्त हो रहे हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, प्रभु का प्रेम प्राप्त करते हैं, उसका वो प्रेम प्रतिक्षण वर्तमान है। ध्यान शांत आनंद खाना एक स्वरूप से को प्रेम प्राप्त करते हैं। प्रेमा भक्ति ज्ञान पूर्ण भक्ति पूर्ण श्याम शांत आनंद घन सदघन सिद्ध घन आनंद घन हे श्याम शांत ज्ञान। ऐसे बड़ी प्रेम भगवान का प्रेम तो वो अनिर्णय है, विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है। वो प्रेम का आनंद बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। विचित्र बात सुने, प्रेम बढ़ता ही रहता है और अभी तक श्री जी की कृष्ण भगवान की पहचान नहीं है, परिचय नहीं। श्री जी कृष्ण भगवान जानते नहीं उठे, जान नहीं सकते। प्रेम प्रत्येक बढ़ता है, वो बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता। प्रिया प्रीतम भाई ने सिनारी पहचान हुई नहीं अभी तक। प्रेम प्रेमास्पद प्रेम वो प्रेमी वो प्रेमास्पद वो प्रेमी वो प्रेमास्पद एक एक पुरुष प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। शाखा शाखा यहाँ पर पूर्ण पूर्ण होगा, ऐसे प्रेम बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमान है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 19 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।